Twee uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Strafrechtadvocaat Job Knoester is de gast in Villa VDB. Samen met zijn collega Christian Quint maakt hij een podcast over het onderwerp TBS. Nu eerst de vrouw die de valpartij van oud-minister Sander Dekker zou hebben veroorzaakt, die is vrijgesproken. U hoort er meer over in het NOS-journaal met Gert Kluk. Tegen de vrouw was een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar geëist. Dekker zat op zijn racefiets in de duinen bij Monster en liep bij de valpartij onder meer een gebroken bekken, schouderblad en sleutelbeen op. Persrechter Gert-Max Smelt van de rechtbank Den Haag. Duidelijk is dat er een ernstig verkeersongeval heeft plaatsgevonden waarbij een racefiets een zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen. De vraag voor de rechtbank was of mevrouw daar schuld aan had, aan het veroorzaken van het ongeval. Of ze opzet had gehad of een groot risico had genomen of op een andere manier schuld had. En de rechtbank heeft gezegd nee, daar spreken we mevrouw van vrij. Want, zei de rechtbank, ze heeft niet bewust een beweging gemaakt om de heer Dekker vast te pakken. Wat voor bewijs is daarvoor? Ja, bij de vraag of er sprake was van opzet, of het expres was, of dat er een groot risico was genomen, heeft de rechtbank gezien dat er maar één duidelijke verklaring in het dossier zat over het vastpakken van de racefietser. En voor de rest was dat echt de enige duidelijke verklaring. De rechtbank heeft gezegd, dat vinden wij niet genoeg voor het bewijs, dus daarvan spreken we mevrouw vrij. En mevrouw, die liep op het fietspad, dan zou je denken, dat is toch ook niet oké? Een van de vragen die de rechtbank vervolgens heeft bekeken is of mevrouw schuld had aan dit ongeval. En heeft gezegd, ja, mevrouw mocht op dat fietspad lopen. Mevrouw zag zich geconfronteerd met twee snelfietsende racefietsers op zich af. En dat ze toen met de arm omhoog is gaan staan en met die racefietser in aanraking is gekomen. Dat is niet genoeg om te zeggen dat ze erg onvoorzichtig heeft gehandeld. En mag ik daar dan vervolgens ook uit concluderen dat de heer Dekker met zijn vrouw die daar die heuvel af kwam rijden met een snelheid eerst van, wat was het, 39, 38 kilometer per uur, daar eigenlijk op dat moment met z'n tweeën naast elkaar zelf onverantwoordelijk zijn geweest? Duidelijk is dat het een heel ernstig verkeersongeval is geweest waar de racefietser een hele lelijke smakkert heeft gemaakt en zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen. Vandaag ging het over de rol van mevrouw en daarvan heeft de rechtbank gezegd, mevrouw had niet het opzet en mevrouw had ook niet de schuld in juridische zin en dus wordt vrijgesproken. En mevrouw heeft haar handen op mogen heffen om rustig te roepen, een begrijpelijke reactie. De rechtbank heeft alles op een rij gezet en heeft gezegd, ja, mevrouw heeft waarschijnlijk inderdaad eerst rustig geroepen en heeft toen de armen langs haar lichaam gehouden. Ja. En dat je dan in aanraking komt met die racefietsen, dat is in dit geval niet genoeg om te zeggen dat je schuld hebt aan dit ongeval. Sander Dekker die had er ook een schadevergoeding gevraagd van 60.000 euro. Die gaat dus ook niet door? Bij een vrijspraak van mevrouw hoort dus ook dat die schadevergoeding niet wordt toegewezen. Persrechter Gert-Mark Smelt in gesprek met verslaggever Jeroen de Jager. Overigens was nog Sander Dekker, nog zijn advocaat, bij de uitspraak aanwezig. Ook de verdachte was er niet. De commerciële huisartsenketen Comet heeft een faillissement voorlopig afgewend. Tijdens een zitting in de rechtbank van Maastricht werd bekend dat de huisartsenketen alsnog de schuld aan de belangrijkste schuldeiser betaalt die het faillissement had aangevraagd. Het bureau zal nu meer vorderingen proberen te innen, meldt de Volkskrant. Comet heeft 13 praktijken door het hele land en levert zorg aan bijna 60.000 patiënten. Er is al lange kritiek op de keten. Bij spoedgevallen zijn er niet altijd huisartsen beschikbaar. De KNVB heeft zeker 400 kaarten voor de uitzwaaiduels van Oranje geblokkeerd. Volgens de Voetbalbond zijn de tickets voor de wedstrijden tegen Canada en IJsland zeker doorverkocht via niet-officiële verkoopkanalen en werd er een hoger bedrag voor gevraagd en dat is verboden. Veel Nederlanders zijn ontevreden over het Europees beleid, blijkt uit onderzoek van instituut Klingendaal. Toch wil bijna niemand uit de Europese Unie stappen. En dat komt volgens onderzoekers doordat ze de EU onmisbaar vinden. Ze willen wel een andere koers. De politie heeft twee verdachten aangehouden die betrokken zouden zijn bij de dood van een vrouw van 18 uit Joure in Friesland. Het slachtoffer werd vorige week gevonden in het water bij Lelystad. Bloemrijke dijken zijn net zo sterk als klassieke grasdijken. Dat blijkt uit onderzoek op proeflocaties van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Waterschap Rivierenland en het Hoogwaterbeschermingsprogramma wilden weten of bloemendijken op grotere schaal kunnen worden toegepast, omdat het de biodiversiteit ten goede kan komen. Volgens plantecoloog Hans de Kroon van de Radboud Universiteit is dit een belangrijke conclusie. De belangrijkste conclusie uit de eerste jaren van ons onderzoek is, bloemrijke dijken zijn veilig. Dat betekent dat we ze grootschalig kunnen aanleggen. En waarom is dat nou zo'n belangrijke conclusie? Dat wisten we eigenlijk ook al wel een klein beetje. Nou, onze financier, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, het grote programma in Nederland die zorgt dat we droge voeten houden, zegt, we kunnen daar alleen mee aan de slag op het moment dat we zeker weten dat ze veilig zijn, getest zijn volgens onze methodiek en als het ware in de handboeken komen te staan. En als het in het handboek komt, dan kan het ook een soort standaard bekleding worden. Anders blijft het altijd een uitzondering. Ja, dus dan is er misschien vandaag wel een belangrijke stap die er wordt gezet om van echt grasland op de dijken naar bloemenrijke dijken te gaan. Ja, dat is exact de stap die we de komende jaren verder willen zetten. En ja, ook willen kijken wat deze dijken dan werkelijk betekenen voor die biodiversiteit. Want er is een heleboel aan de gang op dit moment. Kijk, het mooie van bloemrijke dijken vind ik, zo kan de natuur in Nederland zijn. Hele vitale natuur, hoge biodiversiteit. Een natuur die past in het landschap. En een natuur die nog wat oplevert. Nou, dit is Nederlandse natuur. Dit is natuur waar we veel meer van moeten hebben. Dat is ook de boodschap van bloemrijke dijk. Dat het minstens net zo stevig is, betekent ook dat dat in dat handboek zou kunnen komen. Daar gaat het ook in komen. Dat is precies het geval. Dan is er dus geen belemmering meer voor. En daar geven we vandaag een klap op. Dat is gebeurd. En nu gaan we de komende jaren verder om die dijk met de dijkbeheerders te gaan kijken. Nou, hoe kun je ze nou het meest effectief aanleggen? Hoe gaat het? Welke stukken zijn het beste? Zodat we dat hele programma ook echt kunnen uitrollen. Dat is de ambitie die we hebben. En die delen we met het hoogwaterbeschermingsprogramma en de waterschappen. Verslaggever Onder Beukers in gesprek met plantecoloog Hans de Kroon. In totaal heeft Nederland zo'n 17.000 kilometer aan dijken die in bloemendijken veranderd zouden kunnen worden. Het weer droog, bewolkt, af en toe wel ruimte voor de zon. Aan het eind van de middag en vanavond trekken er buien over het land. Het wordt vanmiddag 17 tot 21 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, twee files te melden. Allebei op de A12 om te beginnen. Den Haag richting Utrecht bij de werkzaamheden daar. Vanaf Reewijk sta je in 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En een stukje verderop, Utrecht richting Arnhem. Daar staat een vrachtwagen met pech tussen Oosterbeek en Knooppunt Waterberg. Er staat 3 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Pizza Mama! Ga je alweer voor pizza? Bestel gewoon bij Uitgekookt. Dan eet je elke keer toch vers en gezond. Ook als koken even niet uitkomt. Uitgekookt. Vers en klaar. Aanschuiven maar. De jackpot van 10 juni staat op 7,5 miljoen. Stel dat jij die wint, ja, wat ga je dan doen? Een jaartje lekker rondfladderen of heerlijk relaxen op een tropisch eiland? De 10e kan het gebeuren. Koop dus nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Lees nu het beste spannende boek van het jaar. De Duiker, door Matthijs Deen. Winnaar van de NBD Biblion Gouden Strop 2024. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon 25 euro cadeau. En zie je direct of je 50.000 euro wint. Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld 225 euro per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld 225 euro per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Bij Sunweb hou je meer uit je vakantiegeld. Met last-minute deals tot wel 250 euro korting per persoon. Nu op sunweb.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het knuffel je katdag. Als de kat van huis is, ga ik mee. Even kijken hoor, ik heb hier de gasten... Dit is het boodschappenlijstje. Dit is de gastenlijst, ja. Hoe ziet het leven van een TBS'er eruit? In de podcast Knoester en Quint geven de strafrechtadvocaten Christian Quint en Job Knoester een kijkje in de keuken. En ik ga straks praten met die laatste, Job Knoester. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2006. Toen werd Foppe de Haan met Jong Oranje Europees kampioen. En ergert u zich daar ook zo aan dat je tijdens een concert tegen tientallen telefoontjes aan staat te kijken, omdat mensen halve concerten staan te filmen? Mediawetenschapper Esther Hammelburg deed daar onderzoek naar. Eerst nu ruimbaan voor huisvriend Sonny Motke. En Sonny is journalist bij het FD. Het Financieel Dagblad staat bij de intercom van de villa. Sonny, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. En jij maakt je zorgen over iets. Ja, dus het is even een minder blijde boodschap dat ik hier nu kom verkondigen. Maar het moet dan maar even. Ik maak me zorgen over de persvrijheid in het algemeen. En nog misschien meer in het bijzonder van de bejegening van ook financieel journalisten zoals ik. Door met name ook de jongere generatie. Mensen die wij bellen ook om hun ter verantwoording te roepen of uitleg te krijgen over vaak misstanden. Maar ook geopolitieke zaken bijvoorbeeld. Die klink ik als een ontzettende boomer, hoewel ik die leeftijd volgens mij nog niet heb. Maar het loopt even, echt, ik loop nu al een jaar of 10 mee, behoorlijk de spuigaten uit de laatste tijd. Ja. Het is weer een beetje in de aandacht, geloof ik, door Contaire onder andere op tv. Jij en ik zijn geen misdaadverslaggevers, dus we hebben niet met die harde criminaliteit te maken in die mate. Maar het gaat veel breder. Het is gewoon echt, met name, ik zeg eigenlijk een stelling van hoe jonger meestal de persoon aan de telefoon, hoe brutaler en soms ook vervelender het wordt. Ja, ik hoor je dat zeggen. Nou, dit weekend stond er in het Parool ook een verhaal over Gen Z'ers. Dat zijn dan die jonge mensen geboren tussen 1995 en 2010. Die daar gewoon ook zeggen, ze zien het nut niet eigenlijk in van traditionele media als het FD en de ouderwetse radio. Ja, dat is verschrikkelijk. Met name ook omdat daardoor de goede verslaggeving ook in het geding komt. Als nooit meer iemand wat wil zeggen, dan krijg je per definitie incomplete berichtgeving. Terwijl wij juist ons best proberen te doen en zo accuraat mogelijk te zijn. En dan kom je in een soort versterkende cirkel. Nou, dat wil je niet. En ik verbaas me erover dat die haat is een groot woord, hè. Laten we het leuk houden. Maar dat wantrouwen zo groot is tegen iemand die gewoon een normale vraag stelt zonder ik heb geen belang om iemand iets of iets aan te doen. Het gaat gewoon de waarheid. Mensen geloven het niet. Ze denken dat ze gepakt worden. Dat er een elite is waar wij mee werken. Ik ben ook heel vaak uitgemaakt van medewerker van George Soros. En weet ik wat allemaal. Het gaat heel diep. En dat komt misschien toch ook door social media waar dat wordt verspreid. Ja. Je merkt het in je dagelijkse praktijk dus. Maar ook echt bedreigingen dan? Of? Bedreigingen. Kijk, nogmaals, ik ben geen misdaadverslaggever van echt dat er een afgehakt paardenkop deze kant op komt, zou ik maar zeggen. Maar wat je wel merkt is dat mensen sowieso juridisch. Iedereen is een privéjurist tegenwoordig. Dus de advocatenbriefjes komen heel snel. Dat is een soort van intimidatie. Maar wat vaker gebeurt is gewoon, oh, dan kom ik wel even langs. Of zelfs een keer iemand die gewoon letterlijk naar de deur van de redactie wilde komen. Het ook nog even filmen. Dat is nog vaak een toevoeging, want dat hoort er helemaal bij. Om je soort van te exposen. Ja. Daar zit niemand op te wachten. Sowieso niet het hele bedrijf waar je werkt. Ja. En dat is heel vervelend. Het probleem is geschetst. En dat is ook niet nieuw trouwens over dat jij dat schetst. Want dit speelt natuurlijk al wel veel langer. Hoe lossen we het op? Dat is wel een belangrijke vraag natuurlijk. Ik denk dat we nog betere voorlichting moeten gaan houden, ook op scholen. Dat doet het FD trouwens al deels. Gewoon wat nepnieuws onder de aandacht te brengen. Maar misschien moeten mensen ook eens verhalen horen van mensen die echt zwaarder onder hebben geleden, of journalisten, wat ze dan meemaken, wat voor een impact dat heeft als die bedreiging aanhoudt. En wat dat ook betekent voor als die nieuwsvoorziening straks bijvoorbeeld helemaal uit elkaar valt. Dan snappen jongeren denk ik ook niet dat zij heel veel van hun beslissingen, of heel veel leuke dingen, die zo bijvoorbeeld sport, noem maar wat, dat ze daar ook afhankelijk van zijn, van journalisten. Ja, en dat ze door die houding heel veel kapot kunnen maken. Dat vind ik echt heel kwalijk. En kunnen wij vanuit de media nog iets doen? Jij zegt al, vanuit het FD geven jullie dus blijkbaar ook af en toe gastlessen op scholen en zo. Maar wat kunnen wij als journalisten dan nog meer doen? De dialoog open houden is toch. Je moet een beetje een olifantenhuid kweken. Ik probeer wel steeds stap voor stap het proces uit te leggen van hoe we werken. En dat zo open en zo transparant mogelijk. Dat mensen begrijpen hoe het werkt. En heel vaak is dat niet duidelijk. Ze denken dat dat je werkt voor een buitenlandse mogendheid of zo. Ik noem maar iets extreems. Of ik zelf beleggingen heb, is ook niet zo. Je moet dat zo duidelijk mogelijk uitspellen naar degene die je belt, die misschien daar weinig ervaring mee heeft, die misschien daar ook bang voor is. Je moet die angst wegnemen om ze toch mee te nemen in de waakhond van de democratie, hè, zoals wij zijn, de processen. Kijk, deze groep huisvrienden hebben gevraagd om dingen te signaleren die zij opvallen is om hen heen. En dit is een mooi voorbeeld daarvan. Dus dank daarvoor. Sonny Motke, journalist bij het FD en huisvriend hier in Villa VDB. We'll be right back. Jackson 5 met de kleine Michael als zanger. I Want You Back was dat. Tot half vier. Villa VDB. Ter beschikkingstelling, oftewel TBS. Dat is een maatregel die de rechter op kan leggen om de samenleving te beschermen. In Nederland is al een paar jaar een stijging te zien van het aantal TBS-patiënten. De maatregel wordt ook opgelegd en wordt vaker opgelegd, moet ik zeggen. En dat zorgt dan weer voor overvolle TBS-klinieken. Maar wat weten we nou eigenlijk over TBS? De strafrechtadvocaten Christian Quint en Job Knoester die maken een podcast over de in- en outs van TBS. Titel: Knoester en Quint. Meneer Knoester, goedemiddag. Goedemiddag. Daar heeft u niet lang over na over denken, over die naam. Nee, we dachten eigenlijk, ja, Knoester, de meeste mensen kennen die naam inmiddels wel en verbinden die aan TBS. En dat is ook waar de podcast met name over gaat, wel ietsje breder over strafrecht. Maar ja, TBS is ons specialisme, dat klopt. En waarom moest hij er komen? Want er zijn natuurlijk veel misverstanden over. Ga aan een gemiddelde borreltafel zitten en je zegt iets over TBS en dan weten mensen zogenaamd, ja, alles, maar ze weten niks. Nee, ja, dat klopt. Iedereen heeft een mening over TBS. Sterker nog, ik geef ook heel veel lezingen. En daar ben ik 1-2 uur bezig. En ik vraag de zaal altijd, heb ik gepikt van Wim Anker, moet ik erbij zeggen. Dat was vroeger een hele bekende advocaat. Maar dan vroeg ik altijd aan de zaal van, wat heb je nou liever naast je wonen als buurman? Een ex-gedetineerde of een ex-TBS'er? Nou, dan zegt meer dan de helft van de zaal, soms bijna allemaal, doe mij maar de ex-gedetineerde. En dan zeg ik, ja, heel dom, want die valt 4 keer vaker in herhaling. En dat soort misverstanden zijn er. Ja. Of mensen zeggen, ja, het zijn allemaal monsters, die TBS'ers. Nou, dat is niet zo. Ze hebben soms wel monsterlijke dingen gedaan, maar het zijn geen monsters. Het beeld wordt natuurlijk vooral bepaald door incidenten. TBS'ers die ontsnappen en niet terugkomen van verlof bijvoorbeeld en dan rare dingen doen. Ja, dat gebeurt wel eens, maar over die zaken waar het goed gaat, daar hoor je bijna nooit wat over. Nee, en dat willen wij nou precies in de podcast die wij nu doen, dat duidelijk maken. Eens een voorbeeld, je noemt die incidenten. Ja, weten de mensen wel dat er 87.000 verlofmomenten per jaar zijn? En hoe vaak gaat dat dan mis in die zin dat mensen niet op tijd terugkomen? Ja, niet eens 1%, 0,02 promiel. Dus daar hebben we het over. Dat weten mensen niet, want ze lezen alleen de krantenkoppen als het echt misgaat. Ja, als er incidenten zijn, kan dat heel heftig zijn, dat weten we. Maar ja, ik vind dat de samenleving meer moet weten. Ja, toch even goed misschien om te verduidelijken. Hè? En u bent strafrechtsspecialist, dus u kunt ons dat ook gewoon uitleggen in gewone mensentaal. Wanneer wordt TBS dan opgelegd? Nou, mensen krijgen TBS als er een risico is op nieuwe delicten. En als die mensen een ernstig delict hebben gepleegd, hoewel dat relatief is, dat kan ik straks nog wel uitleggen. En als er een stoornis was op het moment van het delict. Vaak is het ook zo dat die stoornis dan ook nog invloed gehad moet hebben op het delict. Alleen juridisch is dat niet een hele harde eis. En als ik zeg ernstige delicten, ja, er moet minstens 4 jaar gevangenisstraf op staan. En daar kom je eigenlijk best wel snel aan. Hè. Er zitten ook mensen in TBS voor een bedreiging bijvoorbeeld. Of ik heb een cliënt die zit 38 jaar in TBS voor het tonen van een mes aan iemand en daarbij het wegnemen van geld. Ja, naar delict, maar 38 jaar, zo lang kan het TBS ook duren voor mensen die geen moordenaar zijn. Want hij heeft uiteindelijk met dat mes niks gedaan, hooguit die persoon bedreigd, zeg maar. Exact. Ja, ja. Dus dat soort misverstanden willen wij in de podcast die wij hebben georganiseerd voor het voetlicht brengen. In de eerste aflevering is een gesprek met Barry, die TBS heeft gehad en nu zelf in een kliniek werkt. Even luisteren wat hij zegt. Ik wilde TBS. Zij wilde TBS? Ja, ik heb er zelf om gevraagd. Dat zullen heel veel mensen bijzonder vinden. Ja, klopt. Ja. En waarom wilde jij TBS? Ik was op. Het was op. Het op straat, dat zijn tropenjaren die je leeft. En het is zo'n leeg bestaan. En iedereen om je heen heeft een agenda. En ik was zo moe van dat leven. Dat ik kon niet meer. Ik was er klaar. Ja, die wilde dus zelf TBS. Is dat wat u vaker hoort? Nou, dat is niet iets wat ik heel vaak hoor. Het komt wel voor, moet ik zeggen. Maar Barry heeft wel een bijzonder verhaal, vooral hierdoor. En ook omdat hij, ja, dat legt hij allemaal uit in de eerste aflevering, maar dat hij ervoor koos om zelf naar een longstay te willen gaan, waar hij tot rust kwam en na jaren weer, ja, zijn wil en kracht vond om in de behandeling te gaan zitten. Uiteindelijk heeft voor deze jongen, of man moet ik zeggen, de TBS 20 jaar geduurd, heel lange tijd. Ja. En nu staat hij goed in het leven. Wat ik ook zo mooi vond, nou eigenlijk wel aangrijpend, hij vertelde dus aan het einde van de podcast dat hij voor het eerst gelukkig is. Nu, na TBS. Ja. En hij heeft 20 jaar gezeten. U noemde net een voorbeeld van iemand van 38 jaar. Wat is de gemiddelde tijd dat iemand in TBS zit? Ja, op dit moment is het gemiddelde ongeveer 9,5 jaar. Maar we weten dat bijna een kwart van alle mensen in TBS langer in dat systeem zitten dan 15 jaar. Dus de TBS heeft heel veel voordelen, maar ook ontzettend veel nadelen. Het duurt lang, men weet niet hoe lang het duurt. En jij noemde net al een belangrijk nadeel op dit moment. dat het zo aan het verstoppen is, het systeem. We hebben personeelsproblemen, capaciteitsproblemen. Er komen ieder jaar meer TBS'ers bij. We hebben nu ruim 1600 TBS'ers. En 5 jaar geleden was dat 300 minder. Ja, dat betekent dus dat rechters het vaker opleggen ook. Hoe komt dat? Ja, hoe dat komt, ik kan het niet wetenschappelijk onderbouwen. Maar ik denk dat het geen toeval is dat die toename aan opleggingen begon na 2017. En dat is het jaar dat Anne Faber om het leven werd gebracht. En zij werd om het leven gebracht door Michael P. En die Michael P. was een aantal jaar daarvoor weer wel veroordeeld voor ernstige verkrachtingen, maar had toen geen TBS opgelegd gekregen. En men dacht toen, ja, misschien was TBS wel de redding geweest van Anne Faber. Michael P. had eerder in zijn strafzaken van die verkrachtingen niet meegewerkt aan onderzoek door psychologen en psychiaters. En mijn theorie is dat na 2017 rechters zich meer zijn gaan beseffen dat ze ook zelf op onderzoek kunnen uitgaan of iemand een stoornis heeft als je onderzoek weigert. Ja, ja, precies. Dus dan is dit een soort, ja, als je dat kan zeggen, een soort vangnet of ja, een soort plak met plakband een maatregel eigenlijk ja, steviger gemaakt of zo. Nou ja, kijk, de rechters moeten dus om TBS op te leggen een stoornis vaststellen. En daartoe worden ze geadviseerd door een psychiater en een psycholoog. En als iemand dan niet meewerkt aan onderzoek door die deskundige, ja, dan is het moeilijker voor een rechter om die stoornis vast te stellen. Alleen rechters kunnen heel creatief zijn. Hè. Ze kunnen kijken naar de vraag, waren er oude rapportages over iemand? Of heeft iemand in eerdere strafzaken, bijvoorbeeld bij de recherche, hele bizarre uitlatingen gedaan? Die kunnen duiden op waanideeën of ja, psychoseachtige momenten. En dat soort actieve houdingen van rechters zie je nu vaker sinds ja, Anne Faber. Ja. Eigenlijk, ik redeneer toch maar even vanuit zeg maar, de maatschappij. Dan is het toch eigenlijk goed dat ze dan nu kennelijk secuurder daarnaar kijken. En misschien wel iemand, nou ja, ter voorkoming van meer, eerder TBS opleggen. Nou, dat betwist ik op zich ook helemaal niet. Alleen dan moet je wel zorgen als samenleving en dus ook als politiek dat je een breed draagvlak hebt voor die TBS-maatregel. Dat je ook begrijpt dat die maatregel ergens bedoeld om ons te beveiligen, maar dat ook mensen moeten terugkeren naar de samenleving. En dat we voldoende capaciteit hebben in gebouwen en personeel. Ja, ja. En niet zoals Rutte 2 heeft gedaan in 2013, 3 klinieken sluiten. Ja. Nog even naar die keuze die u dan het publiek voorlegt. Liever iemand die TBS heeft gehad dan iemand die gedetineerd heeft gezeten. Want wat gebeurt er allemaal binnen die muren van die TBS-kliniek? Het is niet zo dat ze daar de hele dag op hun bed liggen natuurlijk. Ja, ik zou bijna zeggen, ga eens zitten voor de podcast. Want we nemen echt mensen daarin mee in wat er binnen die muren gebeurt. Maar ja, ik noem het altijd een kleine gemeenschap, een klein dorp eigenlijk met grote hekken en muren. En binnen zo'n TBS-kliniek begint men eerst met therapieën, maar ook het gewoon simpelweg leren leven, hoe je normaal moet verhouden tot anderen. Dus ze leven op een groep met 12 patiënten. Ze worden dagelijks begeleid door sociotherapeuten. Ze gaan naar de arbeid. Ze kunnen ontspannen in een soort dagactiviteitencentrum. Ik noem het altijd een café zonder alcohol. Ze kunnen aan het werk, ze kunnen sporten. Soms zijn er voetbalvelden of soms zelfs een zwembad. En dat klinkt allemaal heel luxueus voor mensen die denken, laat ze lekker wegrotten in die cel. Maar het is echt de bedoeling om mensen daar aan te leren hoe je normaal met elkaar om moet gaan in een samenleving. En dat doe je eerst binnen die hoge hekken en die strenge muren. En als iemand het dan aan kan, dan gaan ze heel voorzichtig, steeds stapsgewijs mensen terugbrengen in de samenleving via verlof. Ja. En dat gaat dus eigenlijk gewoon heel vaak goed. U hebt de aantallen net genoemd. Soms gaat het niet goed. Dat haalt dan de headlines. Dus alleen maar goed dat er meer informatie wordt gegeven via deze podcast. Wat kunnen we de komende aflevering nog verwachten? Wat gaan jullie allemaal aan de orde stellen? Nou, bij de podcast Knoester en Quint gaan we nu eerst we gaan deze week praten met een officier van justitie. Die neemt ons mee vanuit zijn perspectief. Dan gaan we de week daarna praten met een directeur van de TBS-kliniek De Kijverlanden. Lijkt me erg interessant. Daarna komt er nog een psychiater die rapporteert in strafzaken en die zelf ook behandelaar is. We krijgen ook nog, en dat is een exotisch iets, Raymond Mens. Dat is een Amerika-deskundige, maar die komt met ons praten over het verschil wat wij hebben en in Amerika de jurenrechtspraak. En dat gaan we afzetten tegen de zaak van Trump onder andere. Maar hij wil ook heel graag komen praten over O.J. Simpson. En ja, we hebben nog meer gasten in het vooruitzicht. Dylan J. Zoekels heeft gezegd dat ze misschien ook wel komen na de formatie, weliswaar. Als ze nog minister is dan? Nou, dat hoeft mij helemaal niet. Ik vind het gewoon een interessante spreker. Ja, ja. Okay. Ja, nee, zeker. Nee, en we krijgen natuurlijk een nieuwe minister van Justitie. Dus wie weet is dat dan de slotaflevering? Ja, we zijn afwachten wie het gaat worden, de nieuwe minister. Ja, u bent nog niet gebeld? Nee. Dat hoeven ze ook niet te doen, hoor. Nee, dat lijkt me echt een verschrikkelijk vak. Nee, ik ga niet de politiek in. Oké, dan zetten we daarvoor zo'n streep door. Joop Knoester, niet beschikbaar. Dank voor het gesprek en succes met alles wat u doet. Podcast Knoester en Quint is te vinden op het favoriete podcastplatform. Mag u zelf uitkiezen. U hoorde Joop Knoester, strafrechtadvocaat. De 22-jarige Simone van Vught, die draait alweer een hele tijd mee in de malle molen van het Nederlandse muziekbusiness. Ze zat in de band Sue the Night, werkte samen met Tessa Rose Jackson en daarnaast had ze ook nog een serieuze kantoorbaan. Die heeft ze intussen opgezegd en Simone's uitlaatklep is nu haar alter ego Loveless, vernoemd naar een album van haar favoriete band My Bloody Valentine. En hier is het nieuwe liedje van Loveless en dat heet High Life. In a time situation when the day feels done, I'll be giving it up before I get things wrong. Looking left, right from the passenger side, it's so easy for me to be going out of my mind. They're telling me what is good. I got him along. I'm the boss and bossy all the time. And I get what I give and know that he doesn't mind. Loveless, High Life is het nieuwe liedje. Weet u nog wat u deed op 4 juni 2006? Nou, is wel met de twee handen omhoog voor de tv zitten, want toen werd Jong Oranje Europees kampioen. Ga ik zo meteen over praten met Foppe de Haan. NPO Radio 1. Eerste hoofdpunt uit het NOS Journaal, hier is Gert Kluk. In het zuiden van Duitsland is opnieuw een dode geborgen na de overstromingen van de afgelopen dagen. Het lichaam van een 57-jarige vrouw werd uit een gezonken auto gehaald en daarmee komt het aantal doden op 5. De aanhoudende regen in het zuiden van Duitsland leidt al dagen tot problemen. Huisartsenketen Comet heeft door het betalen van een deel van zijn openstaande schuld een faillissement tijdelijk afgewend. Er staan bij verschillende schuldeisers bedragen open en dus zijn volgens redacteur gezondheidszorg Sander Zurhaken de problemen nog niet voorbij. De boeken zijn een beetje op z'n zacht gezegd schimmig als ik met mijn eigen economieredactie praat. Dus ja, het kan best wel uit zoveel executie zijn, maar daar kunnen we nu nog niet zoveel over zeggen. Welk bedrag die schuldeisers nog te goed hebben is niet helemaal duidelijk. Bij de Europese verkiezingen donderdag doet de Nederlandse partij mee. Die wordt gesteund door organisaties die zijn verbonden aan de Chinese Communistische Partij. Dat melden RTL Nieuws en Follow the Money. De partij ontving enkele tienduizenden euro's van verenigingen die zich inzetten voor de politieke agenda van Peking, zegt Siem Eikelenboom, journalist bij Follow the Money. En die Chinees-Nederlandse verenigingen, daar zien wij nogal dat die banden hebben met het United Front in China. En het United Front zal kort omschrijven als de propaganda en beïnvloedingstak van de Chinese Communistische Partij. En wat met name opvalt, dat één donatie afkomstig is van een overzeese eenheid van dat Chinese United Front Work Department. En van die donatie zeggen inderdaad ook deskundigen, ja, dit is echt politiek getint. Hier is echt sprake van de politieke relatie en dit is echt iets om je zorgen over te maken. In de peilingen van de Europese verkiezingen haalt NL-Plan overigens geen zetel. Dan naar de situatie op de weg. Waar is het aansluiten geblazen? Robert Vriesen. Nou, dat is op de A12 het geval, Jurgen. Vanuit Den Haag naar Utrecht zijn maar twee rijstroken open bij de Meern. Vanaf Reewijk 8 kilometer file met 20 minuten vertraging momenteel door de werkzaamheden daar. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem rijdt het langzaam over 2 kilometer tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 10 minuten vertraging daar, want er staat een kapotte vrachtwagen de rechte rijstrook te blokkeren. Daardoor ook file op de A50 vanuit Os naar Apeldoorn voor knooppunt Waterberg. 10 minuten vertraging. En terug naar de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum, want ook daar 5 kilometer file bij Hardingsveld-Giessendam met nog geen 10 minuten op onthoud. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 4 juni 2006. Villa VDB. Op die dag werden de voetballers van Jong Oranje in Portugal Europees kampioen. 11e minuut van de wedstrijd en het gaat goed voor Nederland, want Klaas-Jan Huntelaar brengt de stand op 1-0 voor Nederland. Zijn derde doelpunt in dit kampioenschap. Een hensbal van de aanvoerder van de Oekraïne levert Oranje een penalty op. En die is perfect benut door Klaas-Jan Huntelaar. Zijn tweede doelpunt in deze wedstrijd. In de 42e minuut staat Nederland met 2-0 voor tegen de Oekraïne. En is het nog mooier? Ja, het is nog mooier. Want Nicky Hofs scoort de icing on the cake. Hij scoort de 3-0 in de 94e minuut. En wat is er mooier dan met zo'n doelpunt afscheid te nemen van het toernooi. En zo dadelijk de beker in ontvangst te mogen nemen. EK onder de 21. Gewonnen door Foppe de Haan en zijn mannen. Oftewel Jong Oranje. En ik ga doorpraten met de bondscoach toentertijd. En dat is dus Foppe de Haan. Meneer de Haan, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is de eerste waar u aan denkt als het gaat over dat EK van 2006? Ja, er zijn wel een paar herinneringen, maar een van de mooiste is de wedstrijd tegen Frankrijk. Dat was de halve finale. En die Fransen waren verreweg de favoriet, hadden een fantastisch team. Nou ja, en het was een wedstrijd in Braga, in een stadion waarvan aan de kopse kant zou je kunnen zeggen een grote betonnen, nee niet beton, maar uit de berg uitgehouwen. Een heel mooi stadion. Ja. En het was heel erg heet en we speelden echt fantastisch. Dus we wonnen in de verlenging met 3-2. Nou, dat had ik van tevoren niet verwacht. Je hoopt altijd dat het goed gaat. Ja, het ging goed. We speelden echt hartstikke goed. Dus nou ja, dan kijkt u toch met een voetbaltechnisch, tactisch oog daarna dat de beste wedstrijd van het toernooi was misschien? Ja, nee, het was qua beleving en qua strijd leveren. En ook gewoon goed voetballen en niet bang zijn. Nou, en het mooie was dat wij kwamen met 2-0 voor, er werd 2-2. En toen durfden we eigenlijk niet meer, hè, want er sluipt er ook iets in. En dan zei ik in de pauze van kom op, van achteren een van de centrumverdedigers naar voren. En dan gaat Demi de Seo, die gaat de opbouw verzorgen. En dat deden ze fantastisch. En toen werden we weer heel dominant. Dus ja. Eigenlijk was het heel leuk. Ja, u noemt al wat namen. We hoorden net al Nicky Hofs, Klaas-Jan Huntelaar. Wie zaten er nog meer in die selectie? Ja, Demi de Seo, Huntelaar, Nicky Hofs, Daniel de Ridder. Op het middenveld Azati. Was een jongetje van 17 toen. Mm-hmm. Hij was naar mij de beste voetballer van dat toernooi. Stijn Schaars. Keeper was... Kenneth Vermeer misschien. Kenneth Vermeer, ja, klopt. Ja, ja. Nou, dat waren ze ongeveer. Ja, ja. Ja, dat zijn er bijna 11. U was jarenlang clubcoach geweest van Heerenveen. Toen daar Jong Oranje. Wat was het verschil? Ja, dat is wel een groot verschil. Als je clubcoach bent, en dat ben ik natuurlijk wel ook bij dezelfde club heel lang geweest, dan kan je echt de toon zetten. Dan kan je dus, laten we zeggen, een plan uitvoeren. De tijd nemen, in voetbal is er nooit tijd. Maar je kan wel, de grote lijn vasthouden en daaraan werken. En gewoon je training hartstikke goed periodiseren. Nou, dat is dus als vakman is dat, kan je het meeste kwijt. En als je een team als een Oranje hebt, ja, die heb je maar kort bij elkaar. Dus het belang is al het selecteren. Dus van tevoren goed kijken wie bij wie past. Soms moet je niet altijd de beste spelers hebben, maar wel degene die het best bij elkaar passen. Ja. Dat is een soort puzzel. En je hebt ze maar kort. Dus je moet een hele korte tijd, moet dat een team worden, met een hele duidelijke bedoeling. Nou, dat is dus, laten we zeggen, er zit wat meer druk op dan bij een club. Ja. En u bent heel lang trainer bij Heerenveen geweest, maar daarvoor ook nog in het onderwijs natuurlijk. Want dit zijn allemaal jonge gastjes ook. Ja, u was toen ook al wat ouder dan de gemiddelde voetballer op dat moment. Ja. Hoe is dat? Ja, dat klopt. Je moet wel even naar ze wennen. En zij en mij natuurlijk. Maar dat moet je wel in de gaten hebben. En je moet redelijk flexibel zijn. Dat ben ik nog steeds wel. Dus ik vind jeugd ook. Ja, jong zijn is mooi, hè? En jong zijn is ook op een andere manier genieten van de dingen. En dat moet je ze ook gunnen. Ja. Nou, en die ruimte kregen ze bij mij wel. Ja. Een van de spelers van dat jonge Oranje van toen was dus Nicky Hof. Scoorde de derde in de finale. Even luisteren wat hij voor herinneringen heeft aan 2006. Een fantastisch mens. Moet ik zeggen, die echt een gevoel van humor met hard werken kon combineren. En ja, wat heel bijzonder aan Foppen was dat je gewoon merkte na de wedstrijden toe in de week dat je er gewoon klaar voor was. En ja, dat vond ik wel heel mooi. En als ik kijk van het voorproces dat we op trainingskamp in Doorwart waren. Ja, dat Foppen gewoon vooraan liep en nog met alles meedeed. Ja, dat was echt mooi om te zien. Ja, dit was Nicky Hofs over de bondscoach van toen. Ja, ik hoor hem. Ik heb aan Hofs wel fantastische herinneringen, hoor. Ik vond vast, het is nou een vijftiger, denk ik, veertiger. Ja. Ja, toen was het anders. En hij was ook wel een mannetje op een goede manier. Maar ik kon wel goed met z'n overweg. En met Hofs zeker, ik mocht Hofs wel. Ja. Finale, hoorden we net, hè, was tegen Jong Oekraïne. Daar hadden jullie in de poolfase van verloren. Dus wat was dat voor finale dan? Ja, de eerste wedstrijd dat vond ik typisch Hollands, zei ik toen tegen ze. Van, dat was Oekraïne, die was niet zo bekend. Maar die hadden wel een paar hele goede voetballers. Maar die waren bij de jongens was het onbekend. En we speelden in een stadion wat kleiner was, ook wat minder goed veld. Nou, en dan ontstond er iets van, oké, dit het varkentje was er wel even. En ze deden gewoon hartstikke slecht. Dus we hadden wel een prima voorbereiding gehad en we waren er ook wel klaar voor. Maar dit was weer zo'n moment dat je denkt van, kom op man, het moet even anders. Nou ja, de afloop, moet ik zeggen, vonden ze het zelf ook. Dus daar hoefde ik niet meer veel te doen. Want ik weet dat Huntelaar en Schaars die vroegen naar zijn, waarom zijn we hier? Zijn we hier om dit te doen of zijn we hier om kampioen te worden? Nou, dat laatste was wel duidelijk. Ja. Dus er zat in die groep, ontstond ook wel iets van, oké, nou gaan we er ook echt voor. Nou ja, en dat zag je in de finale terug. Toen speelden we ook goed. En dat Oekraïne werd dus echt helemaal overklast. Maar mooi dat zij elkaar dus corrigeerden in feite van, jongens, dit kan zo niet, het moet beter. Ja. Het was gewoon een goede groep. Ja, echt een goede groep. En een jaar later, 2007, werd Jong Oranje weer Europees kampioen in Nederland, in eigen land, onder leiding van Foppe de Haan. Ja, dat klopt. En was een compleet andere selectie. Wat was het verschil tussen die twee kampioenen? Ja, dat was echt verschillend. De eerste groep was jongens waar je dingen aan uit kon leggen. Dus die laten we zeggen, waarbij het inzicht wel prevaleerde. He, dus deftig gezegd het cognitieve. En bij de tweede groep was veel meer emotie. Was veel meer, die moest je op hun gevoel spelen. En moest kijken wat we allemaal met elkaar kunnen. En we spelen voor het thuispubliek. En het is fantastisch, het stadion vol. Nou ja, ik begin het al te doen. Maar dat soort dingen, daar waren ze heel gevoelig voor. Ja. En ook op een andere manier trainen. Ja, nou ja, dat is, daar geef ik mezelf een compliment. Maar de kunst is om dat in te schatten en dan met zo'n verschillende groep ook verschillend om te gaan. Ja, je hebt een gereedschapkist en soms moet je de hamer eruit halen en dan de andere keer de bijtel. Juist, zo is precies. Ja, ik snap het. Zeg, ja, nu we toch een voetbalkenner aan de lijn hebben. Het EK komt eraan, geloof ik. Hè? Wat wordt het? Ja, nou ja, ik hoop dat we het goed doen. Ja, ik ook. Dat hoop ik ook. Dan zijn we dat eens. Ja. Nou ja, het wordt. Kijk, we zijn geen favoriet. Want er zijn een paar landen die Frankrijk bijvoorbeeld en Engeland en Duitsland thuis. Nou, dan heb je er al een paar. Ja. Portugal heeft ook een steengoed team. En de Belgen ook. Ja. Dus dat. Maar goed, als het klopt en iedereen is klaar. Hè, want we zijn ook een beetje afhankelijk van Depay en Frenkie de Jong. Dus als het klopt en alles wat race is beschikbaar, dan doen we wel echt mee. Ja. En met Heerenveen komt het goed, hè? Met coach van Persie. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik vind het spannend. Maar hij heeft dit nog nooit gedaan, maar het is wel een mooie kerel. Dus hij heeft er zin aan, dat schreeuwt ook bijna van de daken. Ja. En dat is ook wel mooi. Dus ja. Iedereen is enthousiast aan het worden. Nou, eerst maar eens dat EK en dan zien we daarna wel weer wat er in de Eredivisie allemaal gebeurt. Hartelijk dank voor nu, Foppe de Haan. Het ging over Jong Oranje, dat 18 jaar geleden Europees kampioen werd op deze dag. Meer historische wist u datjes vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit juni 2006 van U2 en Mary J. Blige. U2 en Mary J. Blige samen met One. Jurgen van den Berg. Villa. Ga naar een gemiddeld concert en je kunt er vergif op innemen dat tientallen mensen zo'n optreden voortdurend staan te filmen met hun smartphone. Ja, je zult er maar achter staan. Het is overduidelijk dat ik me hier vreselijk aan erger af en toe. Vorige week nog vroeg de frontman van de band Tool om aan het publiek om die telefoon gewoon eens eventjes weg te doen. Mediawetenschapper Esther Hammelburg heeft onderzoek gedaan naar dit fenomeen. Want waarom doen we dit in vredesnaam? Ik zeg we. Esther, hartelijk welkom. Dank je wel. Je hebt een onderzoek gedaan naar de live-beleving. Zo is het begonnen, hè? Ja, zo is het begonnen. Waarom? Nou, ik was eigenlijk altijd al gefascineerd door sterke live-belevingen. Ook als het gaat om als er iets spannends gebeurt. Weet ik veel, een EK-voetbal dat eraan komt en we zitten met z'n allen naar dezelfde gebeurtenis te kijken via media. En ook ik zag dat bij concerten en festivals veel mensen met hun telefoontjes in de lucht zaten. En ik dacht, ja, hoe werkt dat eigenlijk nu? Theoretisch heet dat liveness. Het creëren van een live beleving met media. Dus ik was gewoon heel benieuwd eigenlijk hoe dat ging. Nu in een tijd dat we met digitale mobiele media ja, dat overal met ons meenemen. Ja, want het is natuurlijk nog een verschil. Als je neem even die voorwedstrijd. Want dan gaan mensen gaan of met z'n allen in een kroeg kijken. Of met 10 mensen voor de tv zitten bijvoorbeeld. Maar ja, er zitten ook mensen natuurlijk in het stadion. Het is allemaal wel een andere beleving uiteindelijk. Ja, daar sla je de spijker op de kop, denk ik. Veel mensen maken zich zorgen terecht. Ik snap ook dat artiesten zich zorgen maken over de invloed van telefoontjes op de beleving. Ik denk, dat blijkt ook uit mijn onderzoek, dat het verschillende soorten van beleving zijn. Een voetbalwedstrijd thuis kijken is een ander soort belevenis dan in het stadion kijken. Je ziet het eigenlijk veel beter. Je ziet veel beter. Thuis. Veel dingen zie je thuis veel beter. Ja, ja. Want je ziet een close-up van de emoties van een voetballer als die net misschiet of wat ook. Herhalingen. Je hebt veel beter overzicht over wat er gebeurt. Maar de sfeer in een stadion is ook weer wat anders. Dus het zijn verschillende soorten beleving. Ja. Maar goed, zo'n concert, toen we die telefoontjes nog niet hadden, gingen mensen ook naar concerten. En ja, genoot je van wat er, je werd geraakt of niet. Kan ook natuurlijk door wat er op dat podium gebeurt. Je werd meegezogen in het optreden. En nu staat iedereen dat te filmen. Ja, ik denk dat mensen nog steeds wel opgezogen worden in het optreden. Ik denk wel dat er echt iets is veranderd. En dat we ook als we telefoontjes weg uit de concertzalen verbannen, dat we geen live belevingen meer hebben zonder media. Want juist nu, als een artiest of een concertzaal beslist om die telefoontjes te verbannen, ja, dan creëer je juist een apart soort ervaring. Een concert zonder mobiel of zonder media, die weer uniek is. Dus echt terug naar vroeger, zeg maar, voordat die media er waren, gebeurt niet. Ik denk dat we geen live belevingen meer hebben zonder media. Het is veranderd, maar je kan wel als artiest of als concertzaal of festivalorganisator verschillende manieren van live belevingen vormgeven, met of zonder die media. Maar wat zeggen die, want je hebt namelijk aan mensen ook gesproken, wat zeggen die daar zelf over? Waarom doen ze dat? Ja, ik heb bijna 400 mensen gesproken op 3 events. Oerol Festival, het theaterfestival op Terschelling, A Serious Request, 3FM. Toen het Glazen Huis in Apeldoorn stond. En de Pride in Amsterdam. Hele verschillende events en ook hele verschillende vormen van beleving. En je ziet eigenlijk in al die events dat het voor mensen ook soms een soort worsteling is. Dus dat ze allebei de beleving heel fijn vinden. Dus om een voorbeeld te geven, iemand die ik sprak die bij het Glazen Huis was, die zei dat ik dit moment kon delen, ze stond met de DJ te praten, dat ik dit moment ook kon delen met mijn moeder via een WhatsAppje, maakte het voor mij extra bijzonder. Want ik heb mijn zenuw, mijn verlegenheid moeten overwinnen om hier te kunnen staan. Ja. Terwijl andere momenten, mensen verwijzen weer naar momenten waarop ze die mobiel bewust wegleggen om inderdaad de fysieke beleving te ervaren. Ik was laatst bij een concert en dat was een wat ouder publiek. Dat had ook gewoon met de muzieksoort te maken. Het viel me op dat die dat gewoon minder deden. Dat die wel even een fotootje misschien maken, maar niet echt hele nummers stonden te filmen. Is daar een verschil tussen jong en oud? Ja, er is wel een verschil, maar mijn ervaring is soms ook wel andersom. Ik zie op concerten ook wel veel, juist mensen op leeftijd, heel veel filmen. Terwijl jongeren, ik heb veel jongeren gesproken ook, die zeggen, in het begin maakte ik overal video's en dingen, maar ik ben ermee gestopt, want anders mijn herinneringen zijn dan eigenlijk alleen nog maar wat ik heb gefilmd en niet wat ik daadwerkelijk heb meegemaakt. Ja. Bovendien zie je dat jongeren veel meer gebruik maken van zogenaamde ephemeral media, dus Instagram stories of Snap, dingen die snel eventjes Dus die maken even kort een filmpje, terwijl een boomer staat een heel nummer te filmen. Ja, en wil heel precies dat goed kadreren en in beeld hebben, terwijl een jongere veel sneller een flits. En dat leidt misschien wel minder af van de beleving. Ja. Dus het beeld dat jongeren minder die aandacht bij het nu kunnen hebben, dan weet ik niet. Nee, want het is ook een beetje, kijk, vroeger lachten we altijd die Japanse toeristen uit. Hè? Met een hele bus kwamen ze dan en allemaal die eigenlijk hun hele vakantie pas thuis zagen, omdat ze alles filmden en fotografeerden. Maar bij concerten lijkt het daar soms een beetje op. Ik noem nou even die band Tool, hè, de voorman, die vroeg het publiek gewoon te stoppen met filmen. Ja. Om eigenlijk veel meer in het moment te komen, zei hij dan tegen het publiek. Nou, meer artiesten doen dat. Even luisteren. Bob Dylan has decided to ban all camera phones from his concerts because he's fed up with looking out, singing Blowing in the Wind and seeing 50,000 phones go up rather than people enjoying the music. Yeah, I want want to tell that lady as well, can you stop filming me with a video camera? Because I'm really here in real life. You can enjoy it in real life. Can you take your tripod down? This isn't a DVD, this is a real show. And I'd really like you to enjoy my show because there's lots of people outside that couldn't come in. Mars fans had to lock up their phones during his concert over the weekend at the Park Theater. I gotta say, I kind of get it. It's a move that's becoming more and more popular. Ja, telefoons inleveren. Is het eigenlijk technisch mogelijk om te zorgen dat er niet gefilmd kan worden? Ja, nou ja, je kunt je telefoons, wat ze nu op middelbare scholen, op veel middelbare scholen doen. Hè. Je hebt steeds meer, je hebt allerlei tools nu, zakjes, lockers, waar ook het signaal van je telefoon wordt afgesloten. Dus kleinere venues kun je dat goed doen. Als een grotere zaal is, lijkt me dat lastiger, maar daar zijn ze ook al mee bezig. Ik weet zelf, ben ik jaren geleden bij een concert van Prince geweest in Ahoy. Is toch ook geen kleine venue. Ja, als je daar je telefoon uit je zak pakt, dan werd je direct op je schouder getikt door een beveiliger. Oké. Okay. Dus, er stonden heel veel beveiligers tussen het publiek. Ja, op eisen van een artiest. Ja. Nou was Prince natuurlijk iemand die dat ook kon afdwingen. Ja, die ging over het hele internet af, over allemaal illegale opnames van hem stonden en zo. Ja. Daar had hij een heel team voor. Maar dat zorgt wel voor een unieke beleving. Want dat zorgt er wel voor dat je daar moet zijn geweest om er een idee van te hebben hoe het was. Dus het creëert wel een intieme beleving. Het is natuurlijk wel zo, door social media wordt het ook als een soort dagboek gebruikt natuurlijk. Zeker. Dit soort dingen. Ja. Mensen, dat hebben ook veel mensen die ik heb gesproken verteld. Ook sterker nog, ik herinner me iemand die ik bij de Pride interviewde, of achteraf, en die vertelde me, want ik vertelde de vraag, stel je voor dat je nou helemaal geen foto's hebt hiervan, dat je helemaal niks aan social media posts, wat dan ook hebt. Zei, ja, dan had ik toch het gevoel gehad dat ik het een beetje had gemist, dat ik er niet echt was geweest. En heel veel mensen vertelden me dat ze ook teruggaan. Toen werd er nog iets meer gebruik gemaakt van Facebook, maar ook op Instagram. Of memories in Snapchat, die dan toch weer tevoorschijn komen. Dus dat het ze ook, ja, dat ze toch wel een event dat ze tof vinden, dat ze belangrijk vinden, wel echt in ieder geval één foto of post van willen hebben. Ja. Om hun herinnering te voeden. En ook om het te delen met een breder publiek. Want dat zie je ook, zeker op de Pride bijvoorbeeld, zag ik voor heel veel mensen heel erg van belang om het te delen met hun volgers. Hun gevoel dat ze op die manier, bijvoorbeeld op Instagram de hashtag Pride te gebruiken, deel worden van de wereldwijde Pride-gemeenschap. En dat event, dat plekje waar ze op dat moment zijn, staan feest te vieren, ineens veel meer van belang wordt en veel erg, heel erg versterkt wordt. Ja. Nou ja, goed, dat is dan ook nog vanuit hun perspectief gezien, zeg maar, voor hun goede zaak, dat je dan zoiets doet. Ja. Het aanwezig zijn ergens en daarmee een beetje de blits maken, misschien naar anderen. Ja, het is herkenbaar natuurlijk. Doen we allemaal wel eens. Ja, ik denk ook wel, mensen zeggen ook wel van, het is ook een beetje laten zien dat je op een toffe plek bent. Maar eigenlijk vond ik dat nog wel meevallen. Het wordt heel, die indruk bestaat wel erg, hè, dat het een beetje pochen is of zo. En dat hoor je mensen ook wel zeggen. Kijk, mij staan bij. Maar het is veel meer voor, zeker voor jongeren ook, zeker met Snapchat is het veel meer, oh, dan zien mijn vrienden waar ik ben, misschien komen ze wel langs, of ze delen een beetje in mijn beleving ervan. Of ik, weet je, hoef dan niet meer helemaal te vertellen als ik terugkom op school waar ik ben geweest. Maar mensen vragen meteen, oh, je was bij concert X. Dus vertel er eens over. Dus mensen leven met je mee. Ja. Dus het versterkt die beleving. Ja, laten we dan gewoon voor de liefhebber zeggen dat ze het dan bijvoorbeeld alleen bij het eerste nummer doen. Of de eerste twee nummers. Dat zie je dan ook. De rest van het concert gewoon even niet. En geniet dan gewoon wat je daar op het podium ziet. Ja, ik weet het ook wel. We komen er toch niet uit. dank voor de uitleg bij dit fenomeen. Esther Hammelburg is dat, mediawetenschapper. Nieuws. Snipper. We doen weer een nieuwsnipper. U hoort een fragment dat is eerder vandaag al te horen geweest op NPO Radio 1. Sterker nog, vanochtend vroeg al op deze zender. U krijgt er ook zometeen een vraag bij. Ja, het was ongelooflijk gisteren toch even naar die partij tegen Cerundolo. Hij viel in de tweede set, hij raakte geblesseerd, hij mopperde. Hij zei dat Greffel niet goed was, kwam 4-2 achter in de vierde set, 2-1 achter in sets. En toen, ja, je denkt zo vaak bij hem, het gaat niet meer. Maar nu dacht je het toch echt, het gaat niet meer. Tom van het Hek was dat vanmorgen in het NOS Radio 1-journaal. Ging over een tennisser op Roland Garros die een marathonpartij speelde tegen die Cerundolo. Hoe heet deze tennisser waar het hier over gaat? Als u dat weet, nu bellen naar 0800-1101. Dus hoe heet deze tennisser? 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Kees Boot spreek je. Kees. Zeg het maar. Novak Djokovic. Novak Djokovic, de Joker, is goed. Hij won uiteindelijk die partij en staat nu in de kwartfinales daar in Parijs. Uit welk land komt Djokovic? Vraag 2. Servië. Dat is goed. Hij is geboren in Belgrado. Dan betekent dat je al de Max Sokken hebt en het Max Kaartspel. En dan gaan we nu voor het Villa VDB Keukenschort, waar je overigens ook prima in kan tennissen of padellen als je dat wil. Novak Djokovic is op jacht naar zijn 25e Grand Slam titel. Hoe heet de mannelijke tennisser die Roland Garros het vaakst won tot nu toe? Rafael Nadal. Ja, dat is goed. 14 keer. Nou, je zit aardig in tennissen, Kees. Ja, en ik voetbal zelf, dus nou ja, vooruit. Ja, ja, maar... Maar dit wist ik toevallig. Maar een beetje op niveau ook, voetballen, of... Nee, gewoon voor de lol. Derde helft is ook belangrijk, zeg ja, maar. Ja, nee, zeker. Zeker. Als het binnen de lijn ook maar een beetje op niveau is... en dan die derde helft, die kan er dan mooi achteraan. Waar doe je dat trouwens? Bij welke club? Dat doen we nu gewoon in de Zaalgebouw met wat vrienden, zeg maar. Ah, oké. Uit de buurt. Oké. En waar is dat? In welke plaats? Het Harde. Oh ja, kennen we. Ja. Net voor Zwolle als je vanaf deze kant komt. Dat weten wij ja, te vinden. We stoppen al die prijzen in een mooie envelop. Maar jij moet nog wel even aan de lijn blijven. Want dan noteren wij je exacte adres in het Harde. En dan komt dat Zwikkie binnenkort naar je toe. Hey, helemaal leuk, dankjewel. Ik ben er blij mee. En een fijne dinsdag verder. Jij ook. Yo, hoi. Ja, er zijn wel eens mensen die vragen mij, wat vind jij nou leuke muziek? Ze zeggen, nou, dan moet je even luisteren vlak voor 2:30, want dan draai ik al die liedjes. Vandaag bijvoorbeeld had ik dat nummer van Loveless. Staat in een lijst op Spotify. Als je gewoon zoekt op Villa VDB, staan er echt een paar honderd intussen liedjes op. Ja, dan kan je gewoon naar gaan luisteren. En dan krijg je een beetje een idee wat wij leuk vinden hier in de villa. Dus ga daarvoor naar Spotify, zoek op Villa VDB en vind die lijst met tips voor de top. Radio 1 Podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Ik moet doen alsof ik iemand ben wat ik niet ben. En daar vind ik gewoon de kracht niet meer voor. Hoe is het om transgender te zijn binnen een streng christelijke gemeenschap? En je hebt jezelf natuurlijk ook al eindeloos afgevraagd. Kan het niet anders? Is het wel een goede keuze? En juist vanwege mijn omgeving wilde ik niet in transitie gaan. Beweegt de kerkgemeenschap mee? Is die ook klaar voor een transitie? Waarom gaan we ons krampachtig vasthouden aan die ceremoniële wetgeving? Eén passage houden we ons aan vast en de rest hebben we scheid aan. Dat klopt niet. Deze week in Docs, Gij geheel. Heel anders. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Print je printer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Onze dagelijkse podcast, NRC Vandaag, bestaat 5 jaar. Elke werkdag praten we je in 20 minuten bij over het verhaal van de dag. En vanaf nu kun je ons ook in het weekend horen met iets nieuws. Elke zaterdag brengen we een extra bijzonder audioverhaal. Luister NRC Vandaag nu, iedere dag, in je favoriete podcast-app. Ruitschade? Autotaalglas.nl. Opgelost. Autotaalglas. Vanavond in Eus Boekenclub. Schrijver Jan van Aken gaat in gesprek met de leesclub over zijn nieuwe historische roman. Ja, ik kom niet zo vaak op televisie, hè? Okay. Dus ik vind het best spannend. Ja. Met welk manuscript komt onze onbekende schrijver? En de burgemeester van Ede is bij ons met zijn lievelingsboek. Eus Boekenclub. Vanavond om 7:50 op NPO 2. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In de grotten van Zuid-Limburg, in de buurt van Maastricht en Valkenburg aan de Geul, heeft schrijver en historisch onderzoeker Corjan Mol een spoor ontdekt van de Tempeliers. En daar is internationale belangstelling voor. U hoort er meer zometeen over in Villa VDB. Nu eerst, opnieuw is er een dode geborgen bij de wateroverlast in Duitsland. Hier is het NOS Journaal met Gert Kluk. In Duitsland is een 5e dode gevonden na de overstroming in het zuiden van het land. In een gezonken auto is het lichaam van een vrouw van 57 aangetroffen. Volgens de politie heeft de vrouw vermoedelijk wegversperringen genegeerd en is ze daarna van de weg geraakt. De vrouw belde de hulpdiensten en zei dat er veel water de auto inliep. De aanhoudende regen in het zuiden van Duitsland veroorzaakt al dagen problemen. Rivieren kunnen de hoeveelheid water niet aan en meerdere steden en dorpen staan daardoor onder water. Begoña Gómez, de vrouw van de Spaanse premier Pedro Sánchez, moet op 5 juli voor de onderzoeksrechter verschijnen. Er loopt al langere tijd een onderzoek naar Gómez in verband met corruptie en belangenverstrengeling. Spanje-correspondent Edwin Winkels. Edwin, nog even kort, waar gaat het onderzoek naar Gómez precies over? Ja, dat is naar aanleiding van een aanklacht eerder dit jaar van een extreemrechtse organisatie in Spanje, Manos Limpias, Schone Handen. Eigenlijk een soort eenmansorganisatie. Die doet al tientallen jaren, klaagt hij vooral linkse politici of partijen aan. Met meestal valse beschuldigingen, want daar hebben we nog nooit gehoor gevonden bij de rechter. Ook dit geval waren het 8 beschuldigingen. Nou, 7 zijn inmiddels als verzinsels verworpen. Maar de rechter is toch ingesprongen aangehaakt op 1 van die beschuldigingen. En dat is dat Begoña Gómez, de vrouw van Sánchez, enkele jaren geleden een aanbevelingsbrief heeft geschreven voor een bevriende ondernemer. Die kort daarna verschillende projecten van de overheid kreeg toegewezen voor ongeveer 20 miljoen euro. En daarover moet zij dan op 5 juli uitleg geven. Ja, bij de onderzoeksrechter, is dat een verrassende stap van deze onderzoeksrechter? Ja, zeker. Vooral omdat bijvoorbeeld vorige week werd het onderzoeksrapport van de Guardia Civil, de Spaanse paramilitaire politie, bekend naar de zaak. Die zeiden dat ze geen kwalijke feiten, misdrijven, et cetera, hebben kunnen vinden. Ook het Openbaar Ministerie kwam vorige week met verzoek aan het gerechtshof in Madrid om het onderzoek te staken, omdat het volgens het OM echt nergens op slaat en geen enkel bewijs voor is. En dat die rechter, meneer Peinado, dit toch doet, wekt al verbazing. Zeker ook het moment. Spanje zijn zondag de Europese verkiezingen. Dus een politiek zo belangrijke periode. Om dan ja, de vrouw van de premier aan te kondigen dat zij voor de rechter moet verschijnen. Dat wordt in Spanje toch uitgelegd als van. Het is een vreemd moment. En nog altijd zonder ook maar enig bewijs. Want hij heeft ook nog geen getuigen verhoord. Die zaak moet eigenlijk nog goed op gang komen. Ja, kunnen er politieke motieven in het spel zijn bij de rechter? De Spaanse regering kwam zojuist de woordvoerster met een mededeling dat zij het nogal verbazend vinden dat inderdaad de rechter er nu mee komt in de week van de Europese verkiezingen. We zitten midden in de campagne. En aan de andere kant zeggen ze, we reageren ook met kalmte, want we weten dat er echt helemaal niks aan de hand is. Maar van de andere kant, zeker de oppositie, de conservatieve oppositie, ja, de reacties waren er gelijk al van de corruptie in de Moncloa, dat is het Spaanse regeringspaleis. Na de Europese verkiezingen wil de oppositiepartij, de Volkspartij, denken ze eraan om een motie van wantrouwen in te dienen tegen Sánchez, die zelf niet heeft gereageerd. En van weten bijvoorbeeld, die was het 5 weken geleden, was het helemaal zat, de beschuldiging tegen zijn vrouw, dat hij toen zelfs even 4-5 dagen vrij heeft genomen, zijn taak heeft neergelegd om te overpeinzen of hij wel hiermee door wilde. En hij zal ook, denk ik, niet verwacht hebben dat nu 5 weken later er toch een rechter is die die beschuldigingen serieus neemt en zijn vrouw in ieder geval oproept om als onderzocht persoon een verklaring af te leggen. Spanje-correspondent Edwin Winkels. Het boerenprotest in Brussel verloopt vooralsnog rustig. Volgens de politie zijn er zo'n 500 tractoren en 1200 mensen aanwezig. Vooraf was een grotere opkomst verwacht. Verslaggever Arjen van der Horst. Van tevoren was rekening gehouden met de komst van 6000 boeren en hun tractoren uit verschillende Europese landen. Maar uiteindelijk verzamelden zich enkele honderden trekkers zich bij het Atomium aan de rand van Brussel. Verschillende boerenorganisaties hielden toespraken, waaronder de Nederlandse Farmers Defence Force. In meerdere Europese landen zijn boeren aanwezig bij het protest. Ze zijn ontevreden over het Europese landbouwbeleid. De KNVB heeft honderden kaartjes voor de oefenduels van Oranje geblokkeerd. De tickets zouden volgens de voetbalbond zijn doorverkocht via niet-officiële verkoopkanalen. Volgens 2 toezichthouders betalen miljoenen Nederlanders meer premie voor hun zorgverzekering dan nodig is. Gemiddeld hadden ze €103 kunnen besparen door over te stappen naar een andere verzekering met min of meer gelijke dekking bij hun eigen of een andere verzekeraar. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die betrokken zouden zijn bij de dood van een vrouw van 18 uit het Friese Joure. Het slachtoffer werd vorige week gevonden in het water bij Lelystad. Ze werd toen al een week vermist. De politie gaat uit van een misdrijf. Het faillissement van huisartsenketen Comet is voorlopig van de baan. De keten levert zorg aan zo'n 60.000 patiënten op verschillende plekken in het land. Door het gebruik van ZZP'ers was er al lange tijd gedoe rond Comet, zegt redacteur gezondheidszorg Sander Zurhaken. Het was sowieso al een controversiële huisartsenketen. Hè. Ze maken vooral gebruik van ZZP'ers. Dus je hebt niet meer echt je eigen vaste huisarts. Ze zorgen niet voor de goede zorg zoals ze gewend zijn. Ze staan ook onder de toezicht van de inspectie. Maar niet alleen dat. Er zijn ook kennelijk allerlei financiële problemen. Dus allerlei ZZP'ers die ze inhuurden, die betaalden ze niet. Comet heeft tijdens de zitting bij de rechtbank beloofd om een deel van de uitstaande schuld te betalen. De vrouw die 2 jaar geleden betrokken was bij het ernstige onwielerongeluk van oud-minister Sander Dekker is vrijgesproken. Volgens de rechter is het haar niet aan te rekenen dat Dekker ten val kwam. Hij brak meerdere botten en lag 3 dagen in coma. Er is geen bewijs dat ze de oud-minister heeft vastgepakt op het fietspad in de duinen bij Monster. Het weer droog, bewolkt, met af en toe ruimte voor zon. Aan het eind van de middag en vanavond trekken er buien over het land. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen eerst regenachtig, later opklaringen, dan maximaal 18 graden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. 50 kilometer file in het land. Vertraging door de werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. 11 kilometer file staat er tussen Reewijk en De Meren met een klein half uurtje vertraging. Er zijn maar 2 rijstroken open daar. Zonder vrachtwagen met pech op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Die lijkt weer op weg geholpen te zijn. Bij knooppunt Grijsoord nog 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. Aansluitend nog 10 minuten oponthoud op de A50 vanuit Os naar Apeldoorn voor knooppunt Waterberg. 7 kilometer file. En een kapotte vrachtwagen op de A30 vanuit Ede naar Barneveld. Dat ding staat bij Barneveld, veroorzaakt 2 kilometer file. Een kleine 10 minuten vertraging, doordat daar ook de rechte rijstrook dicht is. Ster. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is, dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Hey, je printer print niet. Problemen met je printerinstellingen? Of met je wifi? Of tablet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Het is 5:12. 5:12 voor echte vrijheid in Europa. Vrijheid om te leven. Vrijheid om te geloven. De ChristenUnie staat voor die echte vrijheid. Jij ook? Stem dan 6 juni ChristenUnie. Jouw vrijheid, onze missie. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Stem 6 juni ChristenUnie. Jouw vrijheid, onze missie. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen ga ik praten over het bijzondere spoor van de Tempeliers dat in Zuid-Limburg is ontdekt. Maar eerst de opgave voor de tweede nieuwssnipper. U hoort een fragment, dat hoorden we eerder vanmiddag al in de nieuwsbv voorbij komen. Bijvoorbeeld door arbeidsbureaus strenger te reguleren. Want er wordt nu echt misbruik gemaakt van mensen. Als je hier in Den Haag in Transvaal gaat kijken, 's ochtends vroeg, staan er vanaf 5 uur mensen aan de kant van de straat, heel vaak Bulgaren. En die staan te wachten tot de busjes komen en die zeggen, wil jij vandaag in de kassen werken? Wil jij kabels leggen vandaag? Wat wil jij doen vandaag? Zo moeten we niet met mensen omgaan. Hij zat bij Natasja Gibbs, deze man, een politicus. Maar de vraag is, wie hoorden we hier praten? Wie is dit? Als u dat weet, mail dat dan naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij, dan kunnen we u bellen als u de winnaar bent. Dus villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Historisch onderzoeker Corjan Mol reisde voor zijn onderzoek naar de 14e eeuwse tempeliers heel Europa af, maar de grootste ontdekking deed hij in zijn eigen Zuid-Limburg. Die bijzondere ontdekking viel ook op bij de makers van History Channel en daardoor zijn er binnenkort meer dan 100 miljoen ogen gericht op de grotten van Valkenburg en omstreken. En Corjan Mol is hier, hartelijk welkom. Dankjewel. Je hebt ook een boek geschreven. Ik zat even de achterkant te lezen. Er wordt echt alles bij elkaar. De ridders, de Franse koning Louis, de negende. Ja, Lodewijk de negende. Ja, en dan de founding fathers van Amerika. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin en George Washington. Ja. De Tempeliers, vertel. Tempeliers was een middeleeuwse orde van strijdende monniken. die tot doel had om de pelgrims te beschermen na de verovering van Jeruzalem aan het einde van de Eerste Kruistocht. De stad was veroverd en er kwamen horden mensen uit heel Europa om eens te kijken waar Jezus had rondgelopen, om alle plekken uit de Bijbel zelf te zien. Die tempeliers die groeiden al vrij snel uit tot eigenlijk een van de machtigste en rijkste organisaties van Europa. Tot afgunst van de Franse koning, die aan het begin van de 14e eeuw besloot om hen massaal te arresteren op vrijdag de 13e. Daar komt vrijdag de 13e vandaan. Ja. 13 oktober 1307 werden alle tempeliers van hun bed gelicht en gearresteerd. En als je dan de verslagen leest van de inquisitie, opgetekend tijdens processen tegen hen, dan lees je dat een van hen, Gérard de Villiers, aan de vooravond van die arrestaties Parijs ontvluchtte met volgens de legende 3 karren opgeladen met hooi, met daaronder de schat van de tempeliers. En daarmee was een legende geboren en een prachtig mysterie. Ja, eventjes, want ik kom nog wel eens in een kroeg en volgens mij is daar ook de uitspraak, je kan drinken als een tempelier. Ja, ik heb geen verband kunnen vinden. Oké. Okay. Nou ja, daar kom ik dan weer mee met zo'n detail. Dan naar de reden van dit gesprek. Want er zijn sporen van die tempeliers gevonden in de grotten bij Valkenburg en Maastricht. Hoe kwam u daarachter? Ja, een beetje door toeval. Ik had in de Limburger gestaan, in de krant, vanwege de publicatie van mijn boek eerder dit jaar in Amerika. En toen werd ik getipt door iemand bij ons uit het dorp. Volgens mij moet ik officieel stad zeggen. Die zei van, ik zie dat jij voor de Curse of Oak Island werkt, voor die tv-serie. En wij hebben hier ook iets waar je wel interesse in zou kunnen hebben. Dus ik dacht er niet zoveel van. Ik denk, nou, ga gewoon een kop koffie drinken. Je wist daar niet van het bestaan niet? Of nee, en niemand niet. Dus ook in Valkenburg zelf had eigenlijk niemand weet dat er een soort van geheime ruimte onder het kasteel zit, waar je dus inscripties hebt die gemaakt lijken te zijn door tempeliers. Ja. Klein tipje van de sluier, wat jullie hebben ontdekt, even luisteren. Then I would invite you to look up. We have a four-dot cross there in the corner, which we've seen in Italy, in Portugal, here now, and of course on Oak Island. If we walk up here, there's some very interesting stuff on the other side of the wall, so follow me. En dat zijn dus inscripties, een soort tekeningen, zeg maar. Ja, het zijn twee locaties. In Valkenburg heb je inscripties in de muur, 14e eeuw. En vlakbij Maastricht, onder het plateau van Kaastert, heb je een heel groot stelsel van mergeltunnels. En daar heb je in het oudste stuk, 14 meter hoog tegen het plafond, heb je echt tientallen roettekeningen staan. Met symbooltjes die wij ook hebben op Oak Island in Canada. En daarom is het zo bijzonder. We zijn al 11 seizoenen lang aan het zoeken. Maar voor die serie? Voor de serie. Ja. Er is nog niet zo superveel gevonden aan echt wat je een schat zou kunnen noemen. Goud, zilver, voorwerpen. Maar we vinden wel structuren uit de 14e eeuw. Die daar eigenlijk niet zouden moeten liggen. Hè. Die werden niet gemaakt door de lokale bevolking in die tijd. En we hebben een aantal symbolen gevonden die we vervolgens zijn gaan zoeken in Europa. Die vonden we in Italië, in Osimo, in Camerano, in Viterbo, in Tomar, in Portugal, in Frankrijk. Ja, nu tot mijn echt stomme verbazing. In Zuid-Limburg. In Zuid-Limburg. Ja. Want je hebt net dat verhaal verteld van ze moesten vluchten. Er is een aantal is gevlucht daar vandaan vanwege die inquisitie. Zuid-Limburg. En wat hebben ze daar dan gedaan? Waarom zijn ze daar naartoe gegaan? Ja, dat is een hele goede vraag. Er is eigenlijk nooit een spoor gevonden van die vluchtende tempeliers. Ja, tot misschien vandaag. Want niet alleen hebben we die symbolen en die set-symbolen die gewoon echt typisch zijn voor groepen tempeliers. Hè. Dat was hun symbooltaal. Maar in Limburg hebben we op allebei de plekken zien we een bootje zien we erbij en een Franse haan. En dat opent de mogelijkheid dat ze in Parijs op een boot gestapt zijn en via de Seine en de Loire op de Maas gekomen zijn. En zo via de rivier, de snelweg van de middeleeuwen, op weg waren naar Hoek van Holland. Of misschien waren ze wel op weg naar Nederland. Want we zien in Kaastert bijvoorbeeld een menorah tegen het plafond. Hè, de heilige Joodse kandelaar met 7 armen. Volgens de Bijbel gemaakt door Mozes naar het ontwerp van God zelf. We hebben nergens anders dit soort aanwijzingen. Nee. Is het boek al verfilmd eigenlijk? Of het heeft een beetje van die Da Vinci-code en zo, toch? Of... Nou, ik heb afgelopen jaar regelmatig het gevoel gehad dat ik een beetje in de Da Vinci-code zat. Ja. Ja. Maar het is net uit, dus nee, het is nog niet verfilmd. Nee. Maar dat moeten we ons een beetje bij voorstellen. Want ik heb zo nog een vraag. Maar laten we even nog. We hebben nog iets. Want er is natuurlijk een link ook met dat Oak Island. Even luisteren. Volgens mij heb je dat net verteld ook. You might even recognize it. That's the so-called goose pod up in Nova Scotia. Exactly. So we thought that they used this to mark their presence. I mean, this is a very real Templar connection. Ja, hè? Dit is het. Ja. Want, en dat programma heet eigenlijk dus de Curse of Oak Island, de vloek. Wat is dat voor vloek dan? Ja, de vloek is een goed genomen of een goed gekozen marketingterm, denk ik. Volgens mij is het niet echt een vloek. Maar er is ergens een verhaal dat er 7 mensen zouden moeten sterven voordat die schat gevonden wordt. Wij proberen ons daar ver van te houden en vooral niet dood te gaan tijdens het zoeken. Dat maakt het interessanter en beter. Ja. En want dat is dan de vraag. De Founding Fathers van Amerika, wat dus ja, nog weer verder ligt dan Zuid-Limburg. Dus hoe zijn ze daar dan terechtgekomen in Canada? Nou, als je gaat kijken naar 14e eeuw, plus die symbolen, plus bezoek uit Europa naar Noord-Amerika. Er zijn niet zoveel groepen die de middelen en de technologie hadden om dat te doen. Dus dan kom je al vrij snel bij de Tempeliers uit. En dan ja, ontstaat er een verhaal waarbij de Tempeliers iets vinden in Jeruzalem. Wat ze naar Frankrijk brengen. En wat na een verloop van tijd naar Noord-Amerika wordt gebracht, omdat het niet langer veilig is. Ja, ja, dus dat verklaart dan. En ze hebben blijkbaar ook invloed gehad op die. Op die Founding Fathers van. Ja, daar lijkt het wel op. Ja, ja, ja. Ja, dus bijvoorbeeld ook iemand als Franklin Roosevelt, president van de Verenigde Staten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die groef in zijn jeugd naar schatten op Oak Island. Ja, en ja, goed, die History Channel die is natuurlijk ook helemaal blij met deze nieuwe ontwikkelingen. Ja, die vinden dit prachtig. En hoe bent u daarbij terechtgekomen? Ja, ik kreeg een mailtje een paar jaar geleden van een productieassistent van een zekere documentaire televisieserie uit Amerika of ik een stukje geschiedenis wilde komen uitleggen. Uiteraard. Hè, ik had wel eens eerder zoiets gedaan voor de BBC en andere documentaires. En toen vrijdagavond hadden we een videocall en die camera gaat open. En dan, daar zag ik het team van Oak Island, wat ik kende van televisie. Ja. Dus dat was een mooi moment. En daar kijken echt wereldwijd heel veel mensen naar, hè? Ja, daar kijken vreselijk veel mensen naar. Dus in Amerika word je inmiddels wel herkend op straat. En trekt iedere live-uitzending miljoenen kijkers. Hier in Europa is het denk ik nog iets minder populair. Maar ik begrijp dat het snel toeneemt. Wat gaan jullie nu blijven zoeken daar? Want dit is maar 1 plek natuurlijk. Of 2 plekken dan, als je België er even mee rekent. Maar misschien ligt er nog wel veel meer. Ja, zolang je niks echt gevonden hebt, moet je blijven zoeken. Hè? Dus dat gaan we zeker doen. We hebben op meer plekken gefilmd dan je ziet op televisie. En dat onderzoek gaat door. En er is echt een groot verschil tussen Oak Island, de televisieserie, en Oak Island, het onderzoek. We doen vrij serieus historisch onderzoek eigenlijk over de hele wereld. Dus we hebben een team in allerlei landen in Europa, in Amerika en daartussen. Bijvoorbeeld op de Azoren. History Channel maakt daar een show van. Maar in de achtergrond gaat dat gewoon 24 keer 7 door. Ja. En wie weet wat we vinden. Maar wat grappig, want ik bedoel, kijk, het zal niet zo zijn dat mensen 's morgens opstaan en denken van, oh ja, hoe zat het ook weer met die Tempeliers? Maar als ik dit allemaal zo hoor, dan hebben ze toch over de hele wereld hun invloed gehad intussen. Ja, zeker. Ja, ja heel maar... erg in Europa en wellicht in Amerika. Ja. Ja. We gaan kijken natuurlijk. Vanavond en aanstaande donderdag zijn de ontdekkingen in Zuid-Limburg te zien in dat programma The Curse of Oak Island op History Channel. En donderdagavond om 7 uur boekpresentatie van dit boek in de Dominicanenkerk in Maastricht. Boek geschreven dus door Corian Mol. Hartelijk dank voor het gesprek. Dankjewel. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. riding like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, riding magic when it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict. And I need some relief. My skin and your teeth. Can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please. Oh, I'm losing control when you're not next to me. I'm Swims, lose control. Nieuws. Snipper. Nou, hij moet de controle even in handen houden, want hij moet die snipper tot een goed eind brengen, deze quiz. Rick van der Wijst uit Helmond. Rick, goedemiddag. Goedemiddag. Helmond, waar ligt het ook alweer? Bij Eindhoven. Ja, Barry van Aalen, toch? Ja, klopt. Van mijn straat gewoon. Is dat de bekendste Helmonden, denk je, of niet? Zover ik zo even kan bedenken wel, ja. Ik zou het zo even niet weten. Ja, en los van Helmonder ook gewoon een grote held natuurlijk, want hij was erbij in 1988. Ja, zeker. Van de week heb ik de beelden gezien toevallig. Ja, prachtig. Die met die twee koemannen bedoel jij? Ja, zeker. Ja, prachtig was dat, ja. Ik viel me op inderdaad dat Barry was na Ruud Gullit de tweede die volgens mij de beker kreeg. Toen bij dus die stond op de goede plek. Ja. Oké, dat is allemaal mooi, maar we willen nu even weten van wie die stem was die we daarnet lieten horen. Hij zat bij de Nieuwsbv bij Natasja Kips. Politicus, hoe is zijn naam? Dat was Frans Timmerman. Correct. In de Tweede Kamer de fractievoorzitter van GroenLinks en PvdA. Maar in 2019 was Timmermans de lijsttrekker voor de PvdA voor de Europese verkiezingen. Wie is dat nu voor die gecombineerde partij, PvdA GroenLinks? En bij ons thuis zeggen we, als we het testbeeld moeten scherpstellen, dan doen we dat op hem. Want hij zit ongeveer elke avond op de tv. Hoe heet de lijsttrekker voor PvdA GroenLinks bij de Europese verkiezingen? Ik ben het kwijt, ik weet het niet meer. Ik heb hem pakken zien van de week op tv, ik kan er niet meer opkomen. Ja, je kan hem bijna niet missen inderdaad. Bas Eickhout is de naam. Ja. Hij was morgen nog bij Sven op 1 te horen. Timmermans werkt als eurocommissaris onder meer aan een pakket aan maatregelen tegen klimaatverandering. Hoe heette dat omvangrijke pakket dat hij in 2020 heeft gepresenteerd? Dat was de Green Deal. Ja, goed. Samen met Samson van de PvdA heeft hij dat in elkaar gesleuteld. Twee prijzen voor jou, Rick. Die gaan we opsturen naar Helmond. Dat weten we te vinden. Ik denk dat Barry geen postbode meer is, toch? Of wel? Nee, daar is hij niet meer bij. Daar is hij niet meer. Wel geweest. Ja, nee, precies. Nee, maar ik bedoel, wij brengen ook dat zelf gewoon langs natuurlijk. We doen het via de post wel. Komt bij jou terecht, hoe dan ook. Ik wens je er veel plezier mee en een prettige dinsdag. En wij doen nog een liedje van Mungo Jerry nu. Helemaal top. Bedankt, Jurgen. Hoi. Some say this, some say no.